الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعدكم حمد الله تبارك وتعالى kumtakia sala mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Nadhani ndugu yetu Abu Arslan hafidhahullah ametosheleza katika yale ambayo ameyatanguliza mbele yetu. Hakuna haja ya kuzidisha tu matusi, inatosha kuyasikiza baadhi au kuyasoma baadhi ya yale ambayo wanayazungumza dhidi wa masahaba wana mtume sallallahu alayhi wa sallam, na zaidi wanapomzungumza Abu Bakar na Umar na Uthman. Mimi leo nataka nizungumze tu maneno ya baadhi ya wanaochuoni juu ya kundi hili. Kwa haya tulioyaona, hawa ni watu waislamu au si waislamu? Na je, wanawachuoni toka wa mwanzo wamewazungumzaje watu hawa? Lakini kabla dhalika, jana tuliahidi ya kuwa tutaweza kusikilizisha baadhi ya maneno ya baadhi ya vijana wa kishia na mashehe wao ambao wako hai. Kwa hiyo kabla ya kusikilizisha, hapa mbele nina kitabu kinaonekana kinaitwa Lillahi Thumma Litarikh, Kashful Asrar watabriatu aimmati al-atahar, cha huyu sayyid, sababu wao mashekhe zao wote ni masayyidi masharifu wenyewe. Kuna sayyid Hussein al-Mausawi min ulamai an-Najaf, kimeandikwa min ulamai an-Najaf. Huyu amesoma katika house ya kishia ya kinajaf na amepata daraja ya ijtihad. Huyu bwana kwenye kitabu hichi anaeleza namna alivyosoma ushia mpaka akahitimu akapewa stashahada au akapewa tazkia ya kuwa sasa ni mujtahid, anaweza kufuta masail. Kwa hiyo akaandika kitabu Lillahi kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya tarehe historia, Kashful Asrar, kuzifunua siri. Huyu sasa anafunua mambo yaliyofichika na kuwatakasa wale maimamu waliokuwa bora. Kwa sababu haya mlioyasikia yote yanasibishwa kwa maimamu, wale maimamu 12 wa kishia wanayanasibisha huko, isipokuwa labda yule ambaye kaingia kule, Sardab Samira Muhammad ibn al-Hasani, ambaye kaingia ni mdogo, anasema ana miaka kama 5, lakini waliobakia wote wana maneno wananasibisha kwao kama hayo mlioyasikia. Kwa huyu bwana akaandika ni kitabu kidogo, ametoa utangulizi kuonyesha kuwa yeye ni Shia wa uhakika na amesoma kwa wanawachuoni wa kishia na amesuhubiana na Khomeini, Ayatullah wenye kama anavyojiita Khomeini, sio Khomeini, alisuhubiana naye mpaka katika misafara. Ameeleza mengi. Sasa huyu bwana anasema kila nilikuwa nikisoma nilikuwa naona mimi nasoma ukafiri. Tuambua kuwapenda Ahlubaiti lakini huku tawatusi. Kwa akaamua bwana nisije nikafa na hili bomu. Ngoja niandike kitabu ndio hichi. Huyu ni Mshia bwana. Japokuwa sisi Ahlusunna ulama wetu wametupa tanbihi, ni kitabu kizuri kuyajua maovu ya ushia kwa mshia mwenyewe aloandika, tena katika karne hizi za Khomeini ambaye mnamjua ndio alofanya mapinduzi ya Irani. Lakini japokuwa sio kama kila kitu anazungumza manake ni labda ni mtu wa sunna, huyo alikuwa ni mshia. Lakini sasa akaona mbona ushia ni kinyume na dini kabisa, ngoja niandike. Na wako wengi, kuna ashia wa tasahihi, wako wengi mashia walioona ushia ni ukafiri baada ya kusoma wakaandika, na wengine waliuliwa. Pia amewataja waliuliwa wote huko. Lakini sasa hatuna muda wa kuyataja hayo. Sasa huyu bwana huyu ameyataja yote, mengine aliyoyataja ndugu yetu. Lakini huyu bwana anasema inna karahiyata ashiati li ahli sunnati laysat walidatal yawm. Zile chuki za Shia kwa ahli sunna sio zao la leo, wala takhtasu bisunnat almuasirina, wala haihusiki hizo chuki zao na wale watu wa sunna wa wakati huu. Bal hiya karahiyatu amiqatun, ni chuki za kina za zamani. Tamtaddu ila aljaili alawwal, imeanzia toka katika kizazi cha mwanzo. Ni ahli sunna wa aani sahaba maada thalatha, isipokuwa watatu tu. Minhum wa hum Abu Dharr, yani masahaba wote wao wamewachukia na wote ni makafiri isipokuwa Abu Dharr wal Miqdad wa Salman al-Faris. Abu Dharr al-Ghifari wa Miqdad ibn al-Aswad wa Salman al-Faris. Walihadha huyu bwana anasema kwa ajili hii, arawa al-Kulain, amepokea al-Kulaini an Abi Ja'far, moja katika maimamu wa Kishia, qala kana an-nasu, walikuwa watu ahala ridatin, kana an-nasu ahala ridatin, walikuwa watu ni watu wa ridda bana, ahala ridatin, walikuwa ni watu wa kufru, waliortaddi baada an-nabi alayhi salatu wassalam, illa thalatha, isipokuwa watatu. Kwa masahaba wote walikufuru, huyu ni mshia anaeleza, masahaba wote wamekufuru kwa mashia isipokuwa watatu, al-Miqdad ibn al-Aswad wa Sulaiman al-Farisi wa Salman al-Farisi wa Abu Dharr al-Ghifar. Maelewa? Na amenukuu ameandika na marejeo Rawdatul Kafi mjaledi wa 8 ukurasa wa 246. Na hii Kafi ni kitabu tegemezi cha hadithi kwa mashia. Na wanasema hichi huyu Kuleni alivyoandika alikipeleka kule pangoni kwa yule Muhammad bin al-Hasan ambaye ndio imamu asubiriwa, ndio mahadi wao yule mahadi al-Muntadhir. Kwa alipokipeleka akakisoma chote kule pangoni, wanasema alikidumbukiza. Wana sote wamsubiri hatoki. Alafu alipokisoma akasema hadha kafi ni shiatina, hichi bwana chatosha kwa shia wetu, wekaitwa usulul kafi. Meelewa vizuri? Huyu bwana anasema lau saalna liyahuda, mambo yalomtatiza huyu bwana, lau kama utawauliza mayahudi manhum afdalu nnas, ni wapi watu bora, fi millatikum, katika mila yenu nini, la qalu, wengi walisema innahum ashabu Musa, ni watu wa Musa. Walau saalna nasara, na lau tungewauliza manasara manhum afdalu nnas fi ummatikum, tukiwauliza Wakristo ni nani watu bora katika umma wenu, la qalu innahum, wengi walisema ni wale hawariyu Isa, ni wale wafuasi wa Isa, wale walomnusuru Isa. Walau saalna shi'ata, bwana anasema na lau tuwaulize shi'a manhum aswa'u nnas, ni watu gani wabaya, fi nadharikum, katika mtazamo wenu, wa aqidatikum, na itikadi yenu, laqalu, wasi watasema innahum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Meelewa? Anasema inna ashaba Muhammad hum aktharu nnas ta'arudan lisabbi shia, mashia wanawatukana sana hawa masahaba bwana mtume Muhammad, mpaka akafikia kuitaja ile dua aloisoma ndugu yetu. Anasema kuna dua ya masanamu wawili. Sasa mimi nataka msikize kidogo. Bwana mmoja anaitwa Yasir Habib. Yasir Habib huyu asili yake ni Mkuwait. Alianza kusoma Kuwait alafu akaenda kusoma Irani katika hauza moja katika nchi ya Irani. Ni mshia, anatukana sana katika ulimwengu. Sikilizeni, nitaweka tu, watu watasikiza, nitaingia, nitaisikia. Hii dua anaisoma kwenye swala. Hapa anaswali, ni hamtaona huko. Lakini hapa wanaswali. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم وانصرنا بهم وانتصر بنا لهم ولعن أعداءهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام الله أكبر مسكية مش اللهم لعن أي الله ولاني ولاني معدوي wa ahli bait au wa ali na katika hususa yani wale special ya maadui anasema Abu Bakar Umar wa Uthman na Aisha na nani na Hafsa hapo hapo kwenye swala wanaswali kwa watu wanachukua yale matukio yao kuna bwana Hemed Jalala amezungumza kule Dar es Salaam kwamba bwana sisi mashia hatuwatukani masahaba na sasa hivi wameona kwamba ahlu sunna wamesimama kubainisha sasa wanafanya takia Takia ni itikadi ya kuficha yale, yani kudhihirisha yale wanaoyaficha. Kudhihirisha kinyume na wanaoitakidi. Anaweza akaja akaswali hapa, lakini aitakidi hapa swala hija sihi, alafu akenda akarudia swala huko. Aweza akamsifu Abubakari hapa, alafu aenda fanya istighfari huko mbele. Takia, na wanasema takia ni katika arkanu imani Shia. Ni katika nguzo za imani ya Shia. Wanafanya takia sasa hivi. Sasa anayazungumza Hemed Jalala pia anayazungumza mmoja katika mashia wa huko nje lakini simweki mkamsikiliza. Lakini pia ameyazungumza bwana mmoja anaitwa Ad-Darus. Karibuni. Leo Sheikh Ali Masudi amenitumia hii. Ad-Darus. Pia hivi hivi wakisema ah sisi hatuwatukani lakini tutakosoa. Huyu bwana anafanya falsafa. Unatakiwa ujue maana ya kutukana na kukosoa. Kwa sisi tutakosoa atutukani. Ina dakika 14 lakini huyu inaonekana hii atakiwa kujibiwa neno neno. Sasa hivi sasa wamekuja na hii kampeni hatutusi. Lakini pia nimeruhusiwa moja na ndugu yetu Sheikh Al-Masudi bwana mmoja yuko London. Anaitwa Ayubu Mbegu. Ayubu Mbegu anaonekana kama mdigo huyu. Ayubu Mbegu Mswahili Swahili huyu. Msikilizeni kidogo. Alafu utaona kuwa hawa ni waongo. Yale ya Jalala pia yapo kusema atutukani na alozungumza bwana wana sasa hivi wanakimbia kwa sababu sasa jamii ikiambiwa maneno haya wanaona ah kweli mtu muislamu atamlani Abubakar kwa wanasema ah atutukani haifai kutukana hata muislamu wa kawaida yani tukamlani Abubakar msikilizeni huyu you need actually to understand that if you can manage to bring that emotional side to the dialogue, that will help a lot. And another thing which is very important here is the issue of Sahaba. When you talk to Sunni, don't begin with Sahaba, especially the three ones. The way some of our scholars say, you can start to attack Yazid if he doesn't have any defense. Yes. Then you go to his father. And from him, you can go to the third, and the second, and the first. But unfortunately, sometimes we want to go to the... Now we cause problems, because once someone I... Yatosha, memuelewa wazanzibari wengi wajua Kiingereza. Anasema, tunapokuja katika issue ya sahaba, our scholars say that... Yaani wanawachuoni wakishia wanatuambia ukitaka kuwatukana masahaba tu attack maana kile ni kushambulia usende ku attack wale unatakiwa uanze kum attack nani Yazid because he doesn't nini defense, yani Yazidi hana defense sana, unaweza kuanza kumshambulia, then you go to his father ambaye ni nani, Muawiya. Ukitoka hapo unakwenda kwa Saad, unakwenda kwa Sakan, unakwenda kwa Fast, ambaye Saad ni nani, Abu Bakar, nani Osman, Sakan ni nani, Omar, Fast ni nani, Abu Bakar. Kwa anasema kuna mambo, kuna mistake zinatokea, baadhi ya watu wanakwenda moja kwa moja wanamshambulia nani, the Fast. Kwa watu hawawezi kukuelewa yani, kwa sababu watu wanampenda. Ukija tu hawa shehe watu wapuuzi sana mzanguni, na wanafanya talbis, wako dunia nzima wakiona mambo ya nini huyu asema hivi, lakini hawa ni hakika wanawatukana na masahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yatosha, natosha, mwajue tu kwamba ni watu wapo. Na huyu bwana alisema haya haya kwamba sisi hatutukani kwenye moja ya group, alafu watu wakachukua kipande chake hichi wakakituma, alikaa kimya, sababu sasa wamejisahau, wana mengi wameyasema, lakini wabona sasa umma unaanza kutanaba na mambo yao na ukafiri wao, sasa wanaanza kuleta maneno ya takia. Mimi nitayasoma maneno fulani tu anayeleza huyu mwenye kitabu Lillahi thumma litarikh, anasema huyu bwana, wa amma Umar faqala sayyidu ni'matullahi aljazairi, amesema bwana huyo bwana ni'matullahi aljazair, inna Umara bin al-Khattabi kana musaban bida'in, Umar bin al-Khattabi alikuwa ana maradhi, fi duburihi, katika sehemu yake ya nyuma, la yahda'u, alikuwa hatulii Umar, haya maradhi hayaponi, illa bima'i rijal, isipokuwa kwa maji ya wanaume. Naona maneno haya, maneno si ya kuliza mtu mwenye imani na dini, unaweza kuzungumza maneno haya kwamba Umar bin Khattab alikuwa ana maradhi, ndio maana huyu bwana akasema mimi nimeamua kuandika kitabu na najua nitauliwa, lakini usii ana ukafiri matusi, alafu anakuja leo anasema tunakosoa. Kutaja haya ni kukosoa? Kwa tusiseme mengi, kwa sababu kunukuu sana unaweza kukazidisha huzuni kubwa, lakini tunukuu ukafiri ili muujue ubaya wa huu ukafiri. Sasa hivi nafasi yangu nitasoma baadhi ya maneno ya wanaochuoni juu ya hawa mabwana, ili msimkaona hawa watoto hawa au hawa vijana hawa wakorofi hawa vijana hawa masalafi wanaambiwa hawa watuletee ukorofi kweli humu Zanzibar. Haya ni maneno ya wanawachuoni. Anasema mwanawachuoni al-Imamu al-Hafidh Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah az-Zuhri, kihistoria huyu ni mwanawachuoni wa kwanza kuandika hadithi. Huyu amekufa mwaka 125 hijiria, mwaka 125 hijiria. Leo ni mwaka wangapi? 1439. Mwaka 125 hijiria amekufa. Karne hizo ni katika matabii, ni watu waliishi bado walikuwa katika karne bora. Anasemaje? Anasema ma raaitu qauman ashbaha bin nasara mina sabaia, sijawaona watu walofanana na Wakristo manasara kama hawa asabaia. Qala Ahmad ibn Yunus humu rafidha, hawa mashia, humu rafidha ni mashia. Anasema az-Zuhri, sijawaona watu walofanana na manasara kama hawa. Anasema al-Imam Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, al-Imam al-Awza'i amekufa mwaka 157. Anasemaje? Man shatama Aba Bakr, atakayemtusi Aba Bakr radiyallahu anhu faqad irtadda an dinihi, huyo amirtadi wa abaha damahu, na amehalalisha damu yake. Yoyote atakayemtusi Abu Bakr amirtadi, ni kafir. Hawa wanamtusi Abu Bakr ni makafir. Msije mkasumbuliwa na adhana zao, sio adhana wala sio swala wala sio chochote. Hawa wanawatusi masahaba akiwemo Abubakar kwa maneno ya wanawachuoni, hawa ni makafir wa mirtadi. Amesema Imam Malik ibn Anas, baadhi ya watu kama maibadhi aambiwa eti wajifanya wao madhabu yao ya Imam Malik. Aya, kama huwa kweli sikilizeni. Kwana humu kuna watu wapoa wao, dini yao mpoa, hawataki kusema, lakini mkeo akiashiriwa kutongozwa wataka kuua. Lakini atukana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waona wanaosema wale wanaotoka na Mtume wewe waona wabaya. Kwa hiyo mkeo bora kuliko bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkeo ni bora kuliko dini. Wewe gari yako ikichunwa tu, mtu kachuna gari, umeharibu. Wataka umtandike mtu kisa kachuna gari kwa sababu rangi ni bei ghali. Lakini atukana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi subhanahu, huyu bwana ameandika wamemtusi mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ameandika maneno kutoka mwana wa chuoni wao anaosema kwamba mpaka tupu ya bwana Mtume itaingia motoni isafishwe kwa sababu alilala na wanawake ambao sio Waislamu. Yamo mtani, mkisema mtu kama yuko mshia kajasikiliza usema mwongo, nafunua hapa na kusomea. Alafu wewe watu wakiwasema hawa watu, wewe wanuna, kwa nini msemane? Lakini gari yako ikuchunu wataka kutandika watu. Yani una ghera na gari kuliko dini. Sasa kama wewe una ghera na gari, sasa tuna ghera na dini. Wewe kakae ukale ubwabwa huko nyumbani, kanywa urojo forodhani ukalale. Lakini sisi tutasoma maneno ya wanaochuoni na tutaendelea kupambana na hawa watu katika hii miji. Anasema Imam Malik ibn Anas, alladhi yashtumu ashaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam laysa lahu sahamun, anayewatukana masahaba bwana Mtume hana fungu. Au qala nasibun fil islam, hana fungu lolote katika Uislamu, ni kafir. Imam nani huyo? Imam Malik. Wafikiria ni sisi kina Mbwana au ni kina Abu Umairi, kina sijuu mashekhe gani, Abu Zagari, kina Sheikh Abubakari, kina Sheikh Muhammad Salum, kina kadha, ndio wanaosema haya. Haya ni maneno kama tulivyosoma leo tunayachukua kwa wanawachuoni. Hawa ni watu wa kupambana nao. Amesema Abdul Razzaq As-Sanani, ambaye amekufa mwaka 211 Hijria, anasemaje? Anasema Ar-Rafidhi indi kafirun. Rafidhi yoyote ambaye amejinasibisha na dini hii kwangu mimi ni kafir. Vile vile amezungumza al-Imam al-Lakai maneno ya al-Hafidh Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, anasema Muhammad ibn Abi Maryam alimwambia kumwambia huyu mwana wa chuoni Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar, akasema qad faddalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kashafadhilisha hawa wawili. Waqad akhbara rajulun min Quraysh, waqad akhbarani rajulun min Quraysh, na amenieleza mtu mmoja katika Makuraish, anna ba'd al-khulafa, kwamba baadhi ya makhalifa akhadha rajulaini min ar-rafida, waliwachukua baadhi ya makhalifa waliwachukua watu wawili katika Rafida. Faqala lahuma, wakawaambia wallahi, tuapa kwa Allah, wale wakasema wale wawili, la illam, au yule khalifa aliwachukua hawa wawili, na apa kwa Allah, la illam tukhbirani, kama hamkutuambia sisi au kama hamkusema nyinyi wawili, billadhi yahmilukuma, kwa kile kinachowapelekea, ala tanakus Abi Bakar, ili mumtusi na kumtia kasoro Abu Bakar wa Umar, kama hamkutuambia, la aktulannakuma, tutawaweni. Faabaya, wakakataa wale mabwana wawili. Faqaddama ahadahuma, yule khalifa akamtanguliza mmoja, fadharaba unuqahu, akamkata shingo. Thumma qala lil akhar, akamwambia mwingine, je, utaniambia au wataka nikukata shingo kama mwenzio? Yule bwana akamwambia, utanipa amani ukisema? Akamwambia ndio, naam. Qala fa inna aradna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sisi bwana tumemkusudia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakulna, tukasema kama tukimtaja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yutabi'una an-nas, watu hawawezi kutukubali na kumfuata. Alayhi faqasadna qasdan hadhaini ar-rajulaini, Kwa tukaona hebu tukusudie hawa wawili. Lakini lengo letu hasa sisi ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fataba ala nnas ala dhalika, watu wakatufaata katika hilo. Ndio maana utaona kuwa hawa arrafidha lengo lao hasa ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wamemtusi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapomtukana Aisha, ukamlani Aisha na Hafsa, na hali ya kuwa hawa ni wake wa Bwana Mtume, aliwaoa, aliishi nao, alafu Mtume aliishi na watu maluun. Hivi huyo mkusudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lengo lao ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itayaruka mengine kwa kuwa kuna watu watafanya taaliki. Siasoma mingi. Lakini tutasoma maneno ya Imam Ahmad. Maneno ya al-Imam Ahmad. Imam Ahmad ameulizwa kuhusiana na arrafidha, akasema humul ladhina yatabarrauna. Marafidha ni wale wanaojieka mbali min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wayasubbunahum, na wanawatukana. Wayantakisunahum, wayukafiruna al-a'imma, na wanawatukana ma'imam. Illa arba'a, Ali wa Ammar والمقداد وسلمان. قال منين يا امام احمد؟ وليست الرافضه من الاسلام في شيء. له رافضه هو سيكتك الاسلام. مسيجي مكاكام مكجوا كنا مشيعة رافضه واسلام. هاو سيكتك الاسلام كبسا. انا سيما امام احمد ابن حنبل. Na maneno yake yako mengi Imam Ahmad, lakini tamalizia na maneno ya Abu Zur'a. Tamalizia na maneno ya Abu Zur'a. Abu Zur'a Ar-Razi, ambaye amekufa mwaka 264. Mwaka 264. Anasema idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan, ukimuona mtu anamtia kasoro na kumtusi yoyote min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa'alam annahu zindiq, jua huyo ni mtu zindiq, si muislamu, ni mtu tu kajipamba na uislamu lakini ni kafir. Wadhalika anna rasulallah, kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu ana mtume sallallahu alayhi wa sallam indana haqqun, mtume ni haqq, walqur'anu haqqun, na qur'ani ni haqq, wa innama adda ilayna hadha alqur'ana, na hakika si vinginevyo wanaotufikishia kwetu sisi hii Qur'ani wa sunana na ule mwenendo na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ashabu rasulillah, ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yuriduna an yujarrihu shuhudana, wanachokitaka ni kuwajeruhi wale mashahidi wetu wanaotuchukulia dini kutoka kwa nani? Kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio walioibeba Qur'an. Wao ndio walimuhami Bwana Mtume. Kwa wanachokifanya ni kutaka kuwajeruhi wote kuwa ni makafiri. Wakijeruhi maana yake Qur'ani haikubaliki na mtume huyu si sawa. Na Uislamu pia si sawa kwa sababu ulibebwa na watu nini? Makafiri. Na ndio maana Mashia wana Qur'ani yao. Wanaisubiria tu wanaona haijatoka. Anaye huyo kijana aloingia pangoni ambiwa huyo. Na haya ameandika al-Majlisi kitabu kinachoitwa Faslul Khitab fi ithbati taharifi kitabi Rabbil Arbab. Matamko ya kukata kabisa kuthibitisha kuwa kitabu hichi kimebadilishwa. Katika kuthibitisha kwamba kitabu hichi kimepondolewa. Na wanasema kitabu hichi mnachokisoma ni theluthi moja tu. Theluthi mbili zimeondolewa. Kwa hiyo hichi kuna mara mbili yake, ukiunganisha misafu yake mitatu pap. Kwa hiyo misafu miwili ukiondoa huyu unabakia kuna miwili kama hii. Hii imeondolewa na masahaba. Kwa hiyo ilikuwa ikitaja fadhila za Ali, ikitaja mambo mengine, maimamu 12 na mengineyo, lakini kwa kuwa hawa ni watu wa ovu masahaba wameiondoa. Ndio maana akaandika kitabu kamili kuthibitisha hilo. Lakini wakija humu wanagawa misafu hii. Hii zote ni takia. Hizi ni takia. Kwa hiyo anasema tamalizia wanachotaka ni kujeruhi mashahidi wetu, liyubtilu alkitaba wasunnata, ili wapate kubatilisha nini? Qur'an na nini? na maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na anasema Abu Zur'a wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa, lakini jeraha kujeruhiwa kwa wao ndio hasa na wao ni zanadiqa. Sio hivyo, inshallah maneno ni mengi, tutaishia hapa, tutaishia hapa. Tuwape fursa kama ipo baadhi ya ndugu zetu wenyeji wetu waje watoe nao taalihi kidogo, lakini jamani, yatakiwa tupambane. Na watu mnosikiliza, wazee wa misikiti, mtoe fursa, na msije mkahadaiwa. Hawa watu hada yao wanaitumia ni hela. Sisi tukizungumza maneno ya tuumiza, kwa kuwa huko mjini kwetu kama sisi kwetu Pangani kuna vijiji vyote wamevichukua, kwa sababu wanakwenda kwa walimu hawa. Walimu hawana maarifa mazuri, wanasubiri siku ya mkusanyiko fulani, wanapeleka michele, wanapeleka mafuta, wanagawa hela siku za sikukuu. Watu kwa kuwa nao wana shida, maisha magumu, wanasema dini si ndio hii bwana, dini ya hela. Si mnajua jua kali? Kwa hiyo wanachukua pale, watu wana daftari lao, wanaorodhesha, wanawapa wao, hawana shida ya dini. Sio kama ukenda katika huo mji ukisikia adhana watu waswali au wanawake wavaa hijabu, wao wasubiri siku za Muharram wawavalishe mafulana meusi wajipige ma ya jeusi ya jeusi basi, na idadi kule waone kuna watu na kuwatukana masahaba. Msiswali, kaeni majumbani, msivae hijabu, msisome. Sio unachotaka tu nyinyi, mpinge tu masahaba na kazi. Na wana utaratibu sasa wa kuwachukua baadhi ya mashehe kuwapeleka Iran. Pale Pangani wamechukua mashehe hawa wawili, akiwepo shehe wa wilaya wa Bakwata. Kwa wana kampeni kubwa sana, lazima tuamke. Wenye mali watu watumie mali, wenye midomo watu waseme, wanaweza kuandika watu waandike. Wanachokifanya, wanachukua mashehe, na mashehe ukiambiwa unakwenda Iran unapanda ndege, na hujawahi kupanda ndege, utakaa miezi mitatu, utapewa chakula cha nyumbani pocket money, utakwenda kule na unaona mnakwenda kushangaa dunia, sijawahi kufika Iran. Asia, au sio? Wamewapeleka watu. Kwa wakirudi wanaambia, hata nyie msipozungumzia Ushia, lengo kuwapojeza tu wasiseme. Kwa insha Allah Taala tumuombe Allah Tabarak wa Taala atujalie ni watu wenye kusikiliza maneno na kuyafuata. Lakini pia mfahamu, atakayeangamia ujua ameiangamiza nafsi yake. Sio kaona labda watu wayasema haya kwa vile labda sisi tuna kundi tunataka kuna watu tuongeze idadi mtupe hela. Sisi hatuna tuna mchango, hii kazi ngumu, tumesafiri la. Ndugu zetu Allah aliwafadhilisha na tusaidia, tunakwenda. Hatutaki michango yenu. Lengo ni dini. Ukiangamia utaangamia kwa ubainifu, na يوم القيامه utakosa hauja mbele ya Allah tabarak wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.